bywam ostry w słowach. Jestem głodny hitów jak piroman, coś bym pożar. Mówisz dobry towar, no to masz stopover, blend bass. Moje rymy wklejone jak bęben hash. Jestem jednym z was, co ujrzał światło w tunelu. I teraz zapierdziela jak taśma do celu. Mam jakiś hajs w portfelu i już zawsze tak ma zostać. I zawsze mile widziana jest intratna opcja. Lecz bez przypału, legalnie i pomału. To YouTube ruch społeczny szanowany w całym kraju. I mamy plany na już, na nazajutrz, za dekadę. Robić rozsadę w playlistach solo i ze składem. Bo kto idzie razem, ten bezpiecznie i dobrze. Ma z kim dzielić widok i w razie był na kim oprzeć. Swój swojego poprze lub poprawi jak się myli. Moi ludzie mogą na mnie liczyć w każdej chwili. To prosta filozofia, mam tak płynie mieli. Co swoje dostać i bym mieć czym się dzielić. Żyć w zgodzie z sobą, skoro się nie da z każdym. I mogę być leniwy, ale nigdy nie zaradny. To prosta filozofia, nie umiesz to się naucz. A jak się nie da, to to jebać i nie żałuj. Robić swoje pomału i to ma być taka praca, by mógł spokojnie czekać sobie, kiedy karma wraca. Mam własną filozofię, Ero Arystoteles. Liczy się rodzina, zdrowie, cash oraz przelew. Bym szedł coraz śmielej, a nie czaił jak Garbaty. Przejął wreszcie scenę, tulił zyski, jebał straty. Nie bałdę za probaty, robił wszystko tak jak widzę. Nie tańczył jak mi grają, chyba że Bóg to DJ. Umiem na siebie liczyć i na swoje wychodzę. Nie gadam z kimś, kto krzyczy lub ma kurwa hali. Jestem jak buldożer, coś niszczy, coś buduje. W tagu też jest sztuka, kto mnie słucha, niech notuje. Na uje się nie rymuje, to niestety obcia. Chyba że bardzo chcesz, tak jak ja, to wtedy można. Z lekka i z ostrożna, jak ze wszystkim dosłownie. I patrz komu dajesz bity, bo coś jeszcze podnie zgrobnie. Zapraszam do mnie na koncert albo kanał. I jakbyś nie wybrał ziombel, to i tak wygrana. To prosta filozofia, mam tak płynie mielić. Co swoje dostać i by mieć czym się dzielić. Żyć w zgodzie z sobą, skoro się nie da z każdym. I mogę być leniwy, ale nigdy nie zaradny. To prosta filozofia, nie umiesz to się naucz. A jak się nie da, to to jebać i nie żałuj. Robić swoje pomału i to ma być taka praca, by mógł spokojnie czekać sobie, kiedy karma wraca. Mam kilka zasad prostych, ale mądrych ponoć. Muszę mieć swoją rzecz i się troszczyć o nią. Dawno nie kupuję bzdur, które w oczy kolą. By poczuć się jak młody Soros, jak nowy Solos. Nie mówię źle na nikogo, jak nie wiem, kto stoi obok. Choć już dawno nie żałuję, kiedy mosty płoną. Unikam tych, co zamiast działać wojny toczyć wolą. Pośpiech jest złym doradcą, ale gorszym honor. Wybieram schody nawet wtedy, kiedy nogi bolą. Bo przynajmniej drugie tyle chciałbym dożyć zdrowo. Sprawdź to, selekcjonuję komu zrobić follow. Te algorytmy tak działają, by mi włączyć FOMO. Nie ufam ludziom, którzy mówią do obcych mordo. Dla mnie ham będzie hamem, nawet jak włoży polo. Daję propsy, jak ktoś słowa dobrze łączy z sobą. Nie odmawiam jak Kofita pyta dobry ziomo. How you feeling? It's going down like that. Yo. Hip-hop is dead. I'm bringing it back. Work hard. Watch me. It's time to get this money so we can relax and recline where it's sunny. How you feeling? It's going down like that. Yo. Hip-hop is dead. I'm bringing it back. Work hard. Watch me. It's time to get this money so we can relax and recline.